Na nukta yetu ya pili inazungumzia madhara ya ujinga wa kutojua ilmu ya kisheria. Ahlul ilmi wametaja madhara mengi mno yanayotokana kwa ujinga, lakini sisi katika muhadhara huu tutataja madhara manne yanayopatikana kwa sababu ya ujinga wa kutoijua ilmu ya kisheria. Madhara ya kwanza, adharabu alawwal, madhara ya kwanza, aljahlu bililmi shar'i, ujinga wa kutojua ilmu ya kisheria. Sababun fi huduthi shirk, ni sababu katika kukatikana au kuzuka shirki katika ulimwengu. Shirki ndio dhambi kubwa kuliko dhambi zote, si ndio? Basi sababu ya kuzuka hii dhambi ni ujinga, kama ilivyokuja katika Sahih Bukhari, Abdullah ibn Abbas akitafsiri kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwaan wala yaquth wa yamuth wa nahra. Alikuwa akitafsiri hii aya, akasema haya, qala ibn Abbas, amesema Abdullah ibn Abbas, hadhihi asma'u salihin, haya iliyotajwa katika hii aya ni majina ya watu wema, min qaumi Nuh, miongoni mwa watu wa Nuh. Haya ambayo washirikina walikuwa wakihusiana kwamba wasiache kuabudu hii miungu ya masanamu, anasema Abdullah ibn Abbas, hadhihi asma'u salihin, haya ni majina ya watu wema, min qaumi Nuh, miongoni mwa watu wa Nuh. Falamma halaku, walipokufa watu hawa, auha shaitanu ila qaumihim, shaitani akawa amewapa fikra watu wao, kwa sababu hawa walikuwa ni watu wema, watu wacha Mungu katika kaumu Nuh. Kwa hiyo wakafa kwa pamoja, wakafa imma siku moja au masiku yanayokaribiana, lakini alhasil kwamba hawa watu walikufa katika kipindi kimoja. Kwa hiyo watu wakawa ni wenye kuhuzunika, kwa sababu ni wacha Mungu katika kaumu hiyo, wakawa ni watu wenye majonzi kwa kuwakosa wacha Mungu hawa. Kwa hiyo shaitani akatumia hii fursa, akawapa tashwishi ya kwamba aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba, akawapa tashwishi kwamba maadamu hao walikuwa watu wema, sasa msije mkasahau kheri zao, mema yao, mtakafilika nao. Kwa hiyo simamisheni katika zile sehemu zao maticha ambayo yatakuwa kama kumbukumbu kwenu, ili mzitende ibada walizokuwa wakizifanya, msije mkaghafilika na heri walizokuwa nazo, nani mkawa mnawaiga. Kwa hiyo akawapa hii tashwishi ambayo dhahiri yake ni heri, ni jambo zuri, lakini hapana, hakukuwa na uzuri wowote. Kwa hiyo auha shaitanu ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba, akawaambia kwamba simamisheni katika majalisi za hao wacha Mungu ambao wamekufa, zile sehemu zao simamisheni mapicha yao, watamuha bi asmaihim, na muyaite kwa majina yao. Fafa'alu, wakafanya hivyo wale watu wa Nuh, wala mtoba, na wala hayo mapicha hayakuabudiwa, wala hayakuabudiwa hayo masanamu. bali yakasimikwa katika zile majali walizokuwa wakikaa wale watu. Hata idha halaka ulaika, mpaka walipokufa hawa watu ambao walitengeneza zile picha, wao walitengeneza kwa ajili ya kumbukumbu na wala hawakuwa wakiziabudu, kwa sababu wao walikuwa wanajua anastahili kuabudiwa kwa haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wakaweka zile ansab wala mtu'bad na wala hazikuabudiwa. Hata idha halaka ulaika, mpaka walipokufa watu hao, wanusia ilmu, na elimu ikasahaulika, elimu ikaondoka katika jamii. Umida, hapo ndipo yalipoabudiwa. Kwa hiyo ibada ya masanamu katika umma, sababu ya kutokea kwake ni kusahaulika kwa elimu. Hata idha halaka ulaika wa nusiya al-ilmu umida, walipokufa wale watu na elimu ikawa imeondoka katika jamii, yakaanza kuabudiwa yale masanamu. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma Nabiyullah Nuh alayhi salam, akaenda kwa watu wake na alipata tabu mno katika dawa yake, kwa sababu wale shirki ilikita katika nyoyo zao kwa sababu ya ujinga, kusahaulika na kupotea ilmu katika jamii. Kwa hiyo katika madhara ya kwanza ya ujinga wa kutojua ilmu ya kisheria ni kutokea shirki na kuzuka shirki katika miji, katika mikoa, katika nchi na ardhi kiujumla, kama ilivyotokea kwa watu wa miaka 1000, karne ngapi? Miaka 1000 ni karne ngapi? Karne 10, si ndio? Kulikuwa hakuna shirki, watu wote wapo katika tauhid. Miaka 1000 watu wote wakiwa katika tauhid. Baada ya miaka 1000 ndio inazuka shirki katika ardhi, na sababu yake ilikuwa al-jahl bila ilmu shari, ujinga wa ilmu ya kisheria, kutojua ilmu ikawa sababu ya kuingia shirki. Ndio akatumwa mtume wa kwanza Nuhu alayhi salam. Madhara ya pili, aljahalu bihi sababun fi uruthi albid'i wa intishariha fil alam, ujinga wa kutojua ilmu ya kisheria ni sababu ya kuzuka bid'a na kuenea bid'a katika ulimwengu. Bid'a kuzuka kwake na kuenea kwake sababu ni ujinga, kama ambavyo tunafahamu makundi mbalimbali ya bid'a: Rafidhi, Mashia, Khawarij, Sufia, Ikhwaniya, Jamaatu Tabligh na mengineyo. Katika makundi, sababu ya kuzuka makundi haya ni aljahl, ujinga. Na hili limetajwa na ahlul ilm, anasema Sheikh Fauzan hafidhahullah ta'ala katika kitabu chake maarufu al-irshad ila sahih al-i'tiqad wa radd ila ahli ash-shirk wal ilhad, anasema akizungumzia sababu ya kuzuka nini bid'a na kuenea bid'a, anasema katika al-fasl athani, anasema hivi: dhuhuru al-bid'i fi hayati al-muslimina wal asbab allati addat ila dhalik, kudhihiri kwa bid'a katika maisha ya Waislamu na sababu ambazo zimepelekea jambo hilo. Hii ndio unwani ya kichwa cha habari, kisha akataja sababu zilizopelekea kudhihiri kwa bid'a na kuenea katika maisha ya Waislamu. Sababu alizozitaja ni zaidi ya moja, lakini ya kwanza aljahl, ametaja nini? Aljahl. Akasema hivi: sababu ya kwanza aljahlu bi ahkami dini, ni ujinga wa kutojua ahkamu za dini. Kulama mtadda zamanu, kila muda unapokwenda zama zinapolefuka, miaka inapokwenda, wabauda nnatu an athari risala, na watu wakawa mbali na athari ya arrisala, utume, yani kipindi cha uwepo wa mtume. Kadri watu wanapokuwa mbali na kipindi hicho, basi qalla alilmu, elimu inakuwa chache, wafasha aljahlu, na ujinga unaenea. Hii ndio kawaida. Yani miaka inapokwenda na watu wakawa mbali na zile zama za mtume ambaye alikuwa katika umma huo, basi kadri watu wanavyokuwa mbali na kipindi hicho, basi ujinga huwa unakithiri na kuenea, na ilmu inakuwa chache, huenda ikapotea kabisa ikiwa watu hawajitahidi kuichukua ilmu. Anasema kama akhbara bidhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqawli, kama alivyotoa habari kwalo mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kauli yake aliposema, man ya'ish minkum fatayara ikhtilafan katira, yani kuonesha baada ya kipindi chake ndio mambo huwa yanaharibika, kwa sababu mtume hakusema kwamba zamani zangu hizi mtaona ikhtilafu nyingi katika umma, la, atakayeishi miongoni mwenu, yani yule ambaye ataishi akaendelea kubaki, muda utakapopita, fatayara ikhtilafan katira. Hii ni dalili kuonesha idha mtadda zamani, muda unapokwenda, miaka inapokwenda, wabauda nnatu an athari risala qalla alilmu wafasha aljahlu, elimu inakuwa chache, ujinga unakithiri. Hivi ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa habari kunako jambo hilo. Anasema Sheikh Fauzan hafidhahullah ta'ala, fala yuqawimu al-bid'a, basi hakuna mwenye kupambana na bid'a, illa al-ilmu wal-ulama, isipokuwa elimu na wenyewe, elimu na wanachuoni. Hakuna kitu kingine ambacho kinaweza kupambana na bid'a, illa al-ilmu wal-ulama, isipokuwa elimu na wanachuoni. Fa idha fuqida al-ilm wal ulama, basi pindi itakapokosekana ilmu na wanachuoni, utihat al-fursa, basi upatikana fursa lil bid'i, kwa bid'a an tadhhara kudhhir, ikikosekana ilmu na wanachuoni, basi bid'a inapata fursa ya kudhihiri, wa tantashira kadhalika, upatikana fursa ya kuenea, wali ahliha yanshitur kadhalika, na watu wake kuanza kupata nashaa, wanapata kunawili, wanapata uchangamfu katika harakati zao za kusambaza bid'a zao, kwa sababu hakuna ilmu, hakuna maulana. Kwa hiyo sababu ya kwanza aliyoitaja al-allama al-Fauzan rahimahullahu ta'ala, hafidhahullahu ta'ala, Shafuzan ametaja nini? Ametaja al-jahl. Hii ndio sababu ya kwanza. Ndio maana tunasema katika madhara ya ujinga, al-jahl bihi sababun fi huduthi al-bid'i wa intishariha fi al-'alam. Ujinga wa kutojua ilmu ya kisheria ni sababu ya kuzuka kwa bid'a na kuenea katika ulimwengu, kama ambavyo ameeleza haya Sheikh Fauzan hafidhahullahu ta'ala wa ra'ahu. Sababu ya tatu, madhara ya tatu, afwan, madhara ya tatu, al-jahlu bihi sababun li-idrari al-'abd nafsahu aw ghayrahu. Ujinga wa kutojua ilmu ya kisheria ni sababu ya kuidhuru mja nafsi yake au kumdhuru mwingine. Katika madhara yanayopatikana kwa ujinga wa kutojua ilmu ya kisheria, ni mtu kuidhuru nafsi yake au kudhurika yeye mwenyewe. Ima atadhurika yeye mwenyewe au ataidhuru nafsi yake. Au ataidhuru nafsi ya mwingine, atamdhuru mtu mwingine. Na hili limetajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo imepokewa na Imam Bukhari na Imam Muslim katika sahihi zao, hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaja kisa cha mtu ambaye aliua watu 96. Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kulikuwa kwa wale waliokuwa kabla yenu mtu ambaye aliua watu 99. Kaua watu 99. Akauliza yule mtu, kunako ali, mtu mwenye ilmu ya dini, ilmu ya kisheria? Akaoneshwa rahib, mtenda ibada, lakini hakuwa na ilmu. Akamfuata akamwambia, hivi mimi nina tauba, naweza nikakubaliwa tauba, nimeua watu 99. Yule bwana akamwambia, hapana, hakuna tauba, umeua watu 99. Kilichotokea ni kisa maarufu jamaa. Nini kilichotokea? Yule muuaji akamuua na yule rahib. Kwa hiyo ujinga ikawa sababu ya kuidhuru nafsi yake, akauawa kwa sababu ya kumjibu kwa makosa. Kwa hiyo miongoni mwa madhara ya ujinga ni mtu kuidhuru nafsi yake au kumdhuru mwingine. Anaweza akajisababishia madhara juu ya nafsi yake kwa sababu ya ujinga, au akamsababishia madhara mtu mwingine. Hapa tunaona kwamba huyu bwana akadhurika kwa sababu ya aljahali, hakujua hukumu ya lile aliyoulizwa, ikawa sababu ya kudhurika, akauawa. Kisha yule mtu akauliza mwingine mjuzi katika watu wa ardhini, akaonyeshwa mtu ambaye alikuwa ni ali, na ikawa sababu ya yeye kutubu na akawa ni katika watu wa peponi, kama alivyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hizi kisa ambazo zimepokelewa na Imam Bukhari na Imam Muslim. Kwa hiyo hii ni katika mifano ambayo inaonyesha ujinga wa ilmu ya kisheria ni sababu ya mtu kuidhuru nafsi yake au kumdhuru mtu mwingine. Tuko pamoja? Kwa hiyo hii ni mifano ambayo imekuja katika hadithi, mengine imekuja katika aya mbalimbali za Qur'an kuonesha madhara yaliyopatikana kwa sababu ya aljahl bil-ilmi shar'i. Tuko pamoja? Kwa hiyo lazima tuukimbie ujinga kwa sababu madhara yake ni makubwa. Madhara ya nne, madhara ya nne na ya mwisho, aljahlu bihi, ujinga wa kutojua hiyo ilmu ya kisheria, sababun fi dhalal wal idlal, ni sababu ya kupotea na kuwapoteza watu wengi. Ujinga wa kutojua ilmu ya kisheria ni sababu ya mtu kupotea, kadhalika kuwapoteza watu wengine. Qala alayhi salatu wassalam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantabi'uhu min al-ibad, Allah huondoshi ilmu kwa kuiondoa kwa wale wenye ilmu, walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama, isipokuwa Allah anaondoa ilmu kwa kuwafisha wale wenye ilmu. Hata idha lam yulit alima, mpaka hatubakishwa mwanachuoni, ittakhadha an-nasu ru'asa, juhala, watu watawafanya viongozi wao, wanachuoni wao, maimamu wao, mashehe wao, watawafanya watu wajinga wasiojua. Fasuilu, wataulizwa watu hao mambo ya dini, faaftau bighairi ilmi, watatoa fatwa basi na ilmu, fadhallu wa adhallu, watapotea na watawapoteza watu wengine. Hadi madhara ya elimu ya ujinga, mtu kupotea na kuwapoteza watu wengine. Hii hadithi ni mutafakun alayhi min hadithi Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu ta'ala anhuma. Ndugu zanguni, ujinga wa kutojua elimu ya sheria una madhara makubwa, na elimu ya kisheria ina fadhila nyingi na faida nyingi. Kwa kumalizia, anasema Sheikh Fawzan hafidhahullahu ta'ala, fawuyulu ulama, alikuwa akizungumzia hii hadithi, inna Allah la yaqbidu ilma intizaa, akasema maneno yafuatayo: fawuyulu ulama alamatu khairi, basi kuwepo wanachuoni katika umma ni alama ya khairi. Wafukudanuhu, wafukudanuhu alama ishara, na kukosekana kwa wanachuoni ni alama ya ishara. Yaani wewe ukitaka kufahamu na kuona alama ya kheri kwa watu ni kuwepo na kukithiri watu wenye elimu, wanachuoni. Hii ni alama ya kheri. Wala kusema Sheikh Fawzan alama ya kheri ni kukithiri matajiri katika mitaa, kila mmoja doni, si ndio? Kila mmoja analo, sio ndio alama ya kheri kwa umma? Fawujudu ulama alamatu khairi, kuwepo watu wenye ilmu maulama ndio alama ya kheri katika umma. Wafukudanuhu, na kukosekana kwao alamatu shari, ndio alama ya shari. Kwa hiyo ili tuitengeneze jamii iliyokuwa bora, lazima kukithiri watu wenye ilmu katika jamii hiyo. Sasa watakithiri vipi watu wenye ilmu katika hiyo jamii? Ni kwa kila mmoja kujibidiisha kusoma, kadhalika kumuhimiza mwingine asome. Tuko pamoja? Yeye mwenye ajihimize kusoma, kadhalika ahimize wengine kusoma, akianza na familia yake, mkewe, wanawe, na wale ambao wako chini ya uangalizi wake na malezi yake na uchungaji wake, kadhalika wengine, hata wale ambao hawako chini ya mamlaka yako, marafiki, majirani, ndugu na jamaa. Hili jambo tukilifanya litakuwa sababu ya kukithiri watu wenye kujishughulisha na elimu ya kisheria katika mitaa na katika jamii, na hii ni alama ya kheri kama alivyosema Sheikh Fawzan hafidhahullah ta'ala, fawujudu ulama alamatu khair wa fukudanuhum alamatu shari, kukosekana kwa wanachuoni ni alama ya shari. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum.